чаму мы бачым і сустракаем столькі ліха ў свеце. Уключаем радыёпрымачы і слухаем апошнія навіны, і ў большасці выпадкаў у іх гаворыцца пра сумныя і трагічныя падзеі. Тое самае мы заўважаем, калі глядзім апошнія навіны па тэлебачанні і бачым, як людзі ў розных частках свету пакутаюць то з вайны, то з голаду, то з іншых бедстваў. Ворагі адзін аднаго ненавідзяць і забіваюць, і ў выніку таго гінуць і невінаватыя людзі. У сваім грамадстве ці немала мы заўважаем, як людзі жывуць распусным жыццём, што і лічыцца імі зусім нармальным, калі ў сутнасці сваёй яно цалкам грахоўнае і непагібельнае. Біблія дае даволі простае тлумачэнне, чаму ў чалавецтве пануе грэх. Тут адыгрываюць сваю адпаведную ролю два асноўныя факты. Па-першае, чалавек нараджаецца з натурай, якая цягне яго да грахоўнага спосабу жыцця. І па-другое, існуе і дзейнічае нябачны намі, але тым не менш існы зламыснік. Сёння мы звернем увагу толькі на другую прычыну і пазнаёмся з тым, што Біблія адкрывае нам пра таго зламысніка, якога яна называе па-розному. Ён і сатана, і д'ябл, і ліхі, і цмок, і змей, і вялікі супраціўнік, і вораг душаў нашых. Якой бы назваю Біблія не называла яго, ён сапраўды існуе і падахвочвае нас жыць грэшным жыццём. Адкуль прыйшоў сатана? Біблія шмат пра гэта не піша. У большасці выпадкаў яна проста прызнае яго на існаванне за факт. Правда, яна дае некаторыя намёкі аб ягоным паходжанні. Напрыклад, у 28 раздзеле кнігі прарока Езекіеля пішацца аб адной асобе гэтак. Ты быў у Эдэме, у садзе Божым. Ты быў памазны херувім, каб асяняць. Ты беззаганны быў на шляхах тваіх з дня твайго стварэння, пакуль не знайшлося ў табе пахібы, і ты зграшыў. І я скіну цябе, як нечыстага з гары Божай. Ад прыгажосці тваёй заганарылася сэрца тваё, ад славалюбства твайго загубіў сваю мудрасць. Затое я скіну цябе на зямлю, перад царамі дам цябе на ганьбу. Таксама Ісус Христос аднойчы сказаў так пра сатану: «Я бачыў сатану, які ўпаў з неба, як маланка». У 12 раздзеле кнігі «Адкрыццё» гаворыцца пра бітву, якая яшчэ збудзецца ў будучыні паміж Божымі анёламі пад кіраваннем анёла Міхаіла і злымі анёламі пад кіраваннем страшэннага цмока, які называецца д'яблам і сатаною. З усяго гэтага вынікае, што сатана, відаць, у далёкім мінулым быў высокі анёл Бога ў небе, але ён упарціўся і хацеў стацца большым за Бога, да чаго Бог не дапусціў, і выкінуў яго з неба на зямлю. І д'ябл, відаць, узяў з сабою мноства анёлаў, якія таксама паўсталі супраць Бога і былі выкінутыя з неба на зямлю. Яны сталіся дэменамі пад камандай сатаны. Апостол Павел прыгадвае сатану, калі піша, што наверненыя да Бога ефесяне калісьці жылі пад кіраваннем князя, які ўладарыць у паветры, духа, які дзеі ў сынах супраціву. І вось з тых часоў сатана і ягоныя памагатыя дзейнічаюць тут на зямлі. Што яны робяць? Апостол Пётр піша, што вернікам трэба чуваць і быць асцярожнымі, бо супраціўнік ваш, д'ябал, ходзіць, як рыклівы леў, шукаючы каго праглынуць. У словах «рыклівы леў» і «праглынуць» адчуваецца яўная небяспека. Трэба пазбягаць сатаны або змагацца з ім і ягонымі памагатамі, калі яны атакуюць нас, бо сатана нарабляе немала шкодных дзеяў, дзе толькі можа. Калі Бог выкінуў яго і ягоных слуг з неба, дык такія асобы могуць толькі супраціўляцца Богу ўсім, хто далучыўся да Бога і цяпер імкнецца выконваць ягоную волю. Мы жывём тут на свеце, і нам здаецца, што ўсё больш-менш нармальна працягваецца ў жыцці, калі ў сапраўднасці паза нашай заўвагай адбываецца надта сур'ёзная і гарачая духоўная бітва. І так менавіта піша апостол Павел: «Наше змаганне не супроць крыві і плоці, а супроць начальстваў, супроць уладаў, супроць светаўпраўцаў цемры і свету гэтага, супроць духаў злосці паднябесных. Паважаны слухач, незалежна ад таго, ці мы гэта прызнаём або не, але ў свеце цяпер ідзе суровая вайна паміж полчышчамі сатаны і Бога. І мы знаходзімся якраз у цэнтры гэтай духоўнай барацьбы. Мы таксама з'яўляемся ўдзельнікамі ў гэтай бітве, як жаўнеры або ў Божых, або ў д'ябльскіх руках. Гаворчы пра неверучых, багаслоў Ян прыпамінае, што ўвесь свет апанаваны ліхадзеем. Усё залежыць ад таго, пад якою ўладаю мы жывём і дзейнічаем, пад Божую альбо сатанінскаю. Калі сатана ходзіць па свеце, як рыклівы леў, і шукае каго праглынуць, дык якім чынам ён гэта робіць? Як жа можам мы пазнаваць ягоную дзейнасць у нашым жыцці? Перш за ўсё трэба сказаць, што сатана працівіцца ўсяму таму, што Бог учыняе для наша дабра і вечнай радасці. Апостол Павел быў вопытным вестуном Божага дабравесця, бо ён падарожнічаў і прапаведаваў слова Божае ў шматлікіх мясцовасцях і разумеў, што дзе б толькі ён ні быў, сатана будзе прысутнічаць і падбухторваць людзей супраціўляцца ўсім ягоным старанням адкрываць Божую ісціну і затыкаць слухачоў да Бога і Хрыста. Карынскім вернікам ён, напрыклад, напісаў: «Калі ж і заслонена з'яставанне нашае, дык заслонена тым, якія гінуць, нявернікам, які Бог веку гэтага, это значыць сатана, затьміў розум, каб ім не з'яло святло з'яставанне пра славу Хрыста, які ёсць вобраз Бога нябачнага». Д'ябл заслоняе вочы і затуманьвае розум людзей, каб яны не чулі і не разумелі ісціны Божага дабравесця пра дараванне грахоў і збаўленне ў Хрысце. Калі чалавек чуе слова Божае, у ягоную душу ўліваецца Гасподняе святло пра сутнасць жыцця і пра ягоную патрэбу ў уратаванні ад грэшнага жыцця. Чуючы Гасподнія словы, мы даведваемся аб тым, што стаім перад Богам як грэшнікі, якія павінны скальнем, верою і паслушэнствам навярнуцца да Збавіцеля Ісуса Хрыста, каб увайсці ў ягонае царства і жыць на зямлі з ягонаю сілаю ды пад ягоным кіраваннем. А вера ў Хрыста дае нам надзейную мэту і сэнс жыцця, і абяцанне шчаслівай вечнасці. Вось гэта для многіх закрыта, таму што сатана працуе і не дазваляе святла Хрыстовага дабравесця дайсці да іхніх сэрцаў. Гэта ж рэчаіснасць наводзіць мяне на наступнае пытанне, шануны слухач. Ці ты звярнуў сур'ёзную ўвагу на дабравесце Ісуса Хрыста? Ці ты сур'ёзна прачытаў ягонае слова Біблію? Калі не, дык рабі гэта неадкладна. Бо ў Біблії ты знойдзеш адказы на ўсе асноўныя пытанні жыцця і адпаведную параду аб тым, што трэба рабіць і як жыць, каб мець вартаснае жыццё тут на зямлі і ўспадкаваць шчаслівую вечнасць. Мая парада — пачаць чытанне Біблії з Новага Запавету, дзе шмат пішацца пра Ісуса Хрыста — і растлумачваецца, што нам рабіць у тачыненні да Бога, як жыць для ягонай славы. Сатана працуе не толькі над нявернікамі, але таксама робіць усё магчымае, каб касаваць карысныя дзеі хрыстовых вернікаў і збіваць іх шляху пабожнага жыцця. Перш за ўсё ён пасылае нам усялякія спакусы, каб збочваць нас шляху праведнасці і святасці. Кожны вернік гэта адчувае, бо ён атачоны рознымі спакусамі, як, напрыклад, нячыстымі рэчамі, якія мы сустракаем у сучасных часопісах і кнігах, у тэлевізійных перадачах і ў рэклямах. Калі вернік дазваляе сабе паглядзець і карыстаецца тым, што нельга, альбо пакаштаваць тое, што адварочвае яго ад Бога, дык сатана радуецца і лічыць гэта значнай перамогай. Часамі ён улоўлівае нас тымі рэчамі, якія здаюцца нам карыснымі, але канчаюцца грашэннем. Апостол Павел піша, што сатана строіць сябе анёла святла, што становіцца для нас прывабным. А Ісус Христос ясна папярэджвае, што няма ў ім ісціны, калі кажа ён няпраўду, кажа сваё, бо ён ашуканец і бацька няпраўды. Як жа нам трэба асцерагацца сатаны ягоных хітрыкаў? Ён перашкаджае нам у нашым хрысціянскім узрастанні тым, што пасылае столькі турбот, што мы не знаходзім часу для нашай штодзённай сустрэчы з Богам. Часамі ён спрыяе таму, каб вернікі Хрыстовыя паміж сабою ўваходзілі ў канфлікты адносна таго, як ім выконваць Божую справу. Гэта часта здараецца ў царкоўным жыцці, і ў выніку таго веруючыя перастаюць супрацоўнічаць і застаюцца ў дрэнных адносінах адзін да аднаго. Справа Гасподня не ідзе ўперад, бо працаўнікі прападаюць у спрэчкі і нічога супольнага і эфектыўнага не могуць асобна рабіць. Усяму таму садзейнічае сатана. Праўда, трэба тут жа дадаць, што Бог часамі дазваляе сатане непакоіць вернікаў, бо гэта паслужыць іхняму духоўнаму росту і ўмацаванню ў веры. Старазапаветны муж Божы Йоў перажываў надта цяжкія цярпенні, бо Бог дазволіў сатане мець доступ да яго і мучыць яго рознымі бедствамі. Йоў прызнаваў, што ўсё ў Гасподніх руках і вядзе яго да духоўнай сталасці і мужнасці. Ён сказаў: «Ён ведае шлях мой, няхай выпрабуе мяне, выйду як золата». Апостол Павел пакутаваў ад нейкай слабасці, якая прычынялася яму дакучлівым дзеяннем дэмана. Ён прасіў у Бога вызвалення, але Господ адказаў яму, што той праблемы не будзе атымаць, а будзе напаўняць яго сваёй мілатой, каб апостол цярпеў боль і тым мацней спадзяваўся на ягоную дзейнасць і дапамогу. Хоць яно так і ёсць, усякая пакута пераносіцца з немалой цяжкасцю і болем. У кнізе «Адкрыццё» сатана называецца вялікім паклёпнікам гасподніх вернікаў. Напісана, што ён паклёпнічае на іх перад Богам без перастанку. Як ён перад Богам паклёпнічае на веручых, гэтаксама і прыходзіць да саміх вернікаў і шэптам абвінавачвае іх у духоўнай слабасці і неўмельстве. Ты называй сябе хрысціянінам, а вось бачыш, як грашыш, і па-хрысціянску не жыеш. Які ты там такі хрысціянін? Перастань іграць у гэтую невартую гульню. Хрысціянскае жыццё нічога табе не дае, апрача цяжкасцяў. Жыві, як табе падабаецца, для сваіх уласных інтарэсаў, і ўсё. Хто з нас, вернікаў, не адчуваў такога абвінавачвання ад сатаны? Але дзякаваць Богу, прыйдзе канец нават і такой спакусе. Д'ябал перастане абвінавачваць нас то адным, то ў другім, бо Бог назаўсёды ўкіне яго служыцелямі ў пекла. Нават сёння Господ дае нам магчымасць мець перамогу над сатаной. Якім спосабам? Апостол Якаў піша: «Упакорцеся Богу, усупраціўцеся д'яблу, і ён уцячэ ад вас». Супраціўляцца сатане мы можам, але толькі з Божай дапамогай і пры ягоным удзеле. Ісус Христос здабыў для сваіх перамогу над ліхадзеем. Ён памёр на крыжы і перамог смерцю воскрэсеннем з мёртвых, і гэтым чынам таксама адняў ад сатаны ўсякую ўладу, каб ён болей не карыстаўся намі для сваіх мэтаў. Праўда, мы мусім навучыцца, як прыстасоўваць Хрыстову моц у змаганні супроць сатаны, але перамога, абяцаная нам і цераз Хрыста, мы маем поўны аўтарытэт супраціўляцца ўплыву і дзеянню д'ябла. Мы гэта робім, калі звяртаемся да Хрыста ў малітве ў яго на імя і просім, каб ён дзейнічаў цераз нас супроць сатаны. Збавіцель аднойчы сказаў вучням: «Дагэтуль вы нічога не прасілі ў імя маё. Прасіце і атрымаеце, каб радасць ваша была поўная». Мы таксама сустракаем ягоныя наступныя словы: «Калі чаго папросце ў айца ў імя маё, дык зраблю, каб праславіўся айцец у сыне. Што вы звяжаце на зямлі, то і будзе звязана на небе, і што развяжаце на зямлі, то і будзе развязана на небе». Тут узнімаецца яўнае пытанне: ці гэта значыць, што ўсё, чаго мы просім у малітве, збудзецца? Не абавязкова. Бо мы ўсяго не ведаем і не бачым, як Бог. І ён дазваляе тое, што адпавядае ягонай волі для нас. Што значыць, на некаторыя просьбы ён адкажа так, як мы просім у яго, калі на іншыя па-другому. Але супраціўляцца сатане мы можам і павінны. Шануны слухач, ці ты належыш Богу? Ці ты навярнуўся да яго? Ці Христос з'яўляецца тваім асабістым і адзіным збавіцелем і Господам? Калі не, дык навярніся да яго, прымі яго за збавіцеля і ўладара. З гэтага пачынаецца сапраўдная барацьба супраць сатаны. Калі ты ўжо належыш Богу, дык не пераставай у малітве супраціўляцца сатане і ягонаму царству. Бог дасць табе або поўную перамогу, або патрэбнае цярпенне пераносіць спакусы д'ябла.